بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سورة إبراهيم تذكير الله نعمتنا يذكرنا او یاد الله د عذابونو دا دعوا صورت کې او د دعوی دا مطلبی چې ټول آیاتونه هغې ته رجوع کوي. دې آیت کې هم الله رب العزت تذکیر ذکر کوي بندیانو ته، اول د نعمتونو چې زمانې نعمتونه په څه ډېریږي هغې سبب ورته ښیي، اور پسې د عذاب چې زما عذاب په څه باندې راځي دنیا کې هغې دپاره څه وجه یي. نو یو شکر بیانوي چې دې سره نعمتونه زیاتېږي، او بل ناشکری بیانې چې دې سره عذابونه راځي. دا دوه سبب دی آیت کې ذکر کوي او نقل کوي د پخوانو کتابونو چې دا اعلان الله رب العزت مخکې کی کتابونو کې کړی و، او قرآن کریم خو د هغې ټولو کتابونو خلاصه ده چې یو سل سلور کتابونه و د آسماني د هغې ټولو علم الله دې قرآن کې را جمع کړی و. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، او یاد کړئ چې اعلان کړی دی رب ستاسو، لئن شکرتم لأزیدنکم، که تاسو زما شکریا ادا کړه نو زه به زیات کړم ستاسو نعمتونه. یو معنا کوي ربی ابن انس، لئن شکرتم انعامی لازیدنکم فضلی. الله یو کتا زما احسان اومانو زما در باندې خپل فضل زیات کما. اته معنا کی حسن بصری، لئن شکرتم نعمتی لازیدنکم طاعتی، تاو زما د یو نعمت شکریا ادا کړه نو زه به دلته عبادت توفیق درکړم، تاسو به د هغې نه زیات زما بندګي کول شئ. درې معنا کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما بهتره معنا، ترجمان القرآن، لئن شکرتم لئن وحدتم واتعتم لازیدنکم خیرا، که تاسو زما توحید امانو دادا اللہ زیاد شکر دے کرنا، او زما تابداری مکلا زیاد باکم دنیا کی موحدین با ډیر شي ډیر شو کنه، چې مخلوق ته الله د وحدانیت اعلان وکړو نو که یو تنو نو الله ډیر کړل. مطلب د آیت دا دی چې انسانه ته چې زما د شکرې په هر یو مت کې او په منزل کې خوځي نو زه به در باندې خپل فضل زیاتوم. بس کفار سکی کاغه منز شو کرو جشوا کاغه د الله په نوم باندې خیر خیرات شو کاغه د الله کور سره مینه او محبت شو کاغه د الله کتاب سره تعلق کاغه د الله د نیکو بندیانو سره ناستو لاړی دا ټول او چې خوځې نو زبا الله وی تا ته انعام زیات یقینو کا په دیوان. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام ناستو اسوالگری دا پخوانا دی مونگا تی وستنگ یو میں اسوالگر را دا غنے سوال کاؤں دیوں پتے نہیں چی سوال خوالم مارکٹ کی کئی لوئے لوئے کارخانوں کی چی دا پیسو زید کانا نجمات کسی ادی چې راضی نو بس جمعات لپاره راضی جمعات خود پیسو زه نه دی جمعات خود عبادت زه دی دلته خو غلا نشتا دلته شیطان میټان نشتا بس دا وخت نه دا عادت دی. اوس نبی علیہ السلام نو سوال کی نبی علیہ السلام ولک یورا ورکلام هغه هو ورزولا سوالګرو کې قسمه قسمی کنه د مرجو په ساټا ناشتي بل راز بل راغ نو نبی علیہ السلام غلوم کجور ورکړه هغه ډېر خوشاله نه وي سبحان الله تمره تن من رسول الله صلی الله علیه وسلم کجور ملاو شو دلاس مبارک در رسول الله صلی الله علیه وسلم نا نبی علیہ السلام یو وینز تاوی چلالا شا ام سلمہ کرا سلویخ درحم دی اغدی شکر گزار لور کا دیو ایک اجور نصور جوڑشوی لین شکرتم لازیدنکم اللہ رشتیا خبری کئی زمونږه په باور نه نو اعلان کړی دی رب تاسو که تاسو زما شکر ادا کړو نو زیات بکم ستاسو نعمتونه زیات بکم ستاسو خیر او برکت ولئن کفرتم او که زما نه شکرې کوئ ان عذابی لشدید نو زما عذاب سخت دی اغینام گوری یرا پکار دی اولوی عقل من خلق وی چی دا اللہ لوی ناشکری صدا انت تقوی بنعمه علی معاسویه چی دا غنی متون دیو خوالو او تیار شوی نو هغه ته ودرې دی وسو دا نعمتونه مسکړي نو اوس دا نه شکرې ته ودرې دی د دې نو وی لوی نه شکرې بل نشته دا اوس ډېر شي دا څومره چې اوس اړې دنیا کې لاس یې رسی کنا دا دیو جن چې الله ول پر اخی ورکړي کنا وساتي ورکړي نو تور آغا زور لگئی چه ده اللہ نا فرمانیو کی اللہ فرضیو کی دا دیر ناشکر انسانی وقال موسیٰ ان تکفرو انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید ویلیو موسیٰ علیہ السلام خپل وخت کې خپل قوم ته ورته الله تعالی کوم امر کړو کنه دا غریب باندې عمل کاو کنه الله تعالی ویلو انا خرج قومک من الظلمات الى النور چې دا قوم د دې تیارونه رڼا ته راوباسه. مذکرهم به ایام الله، او دې ته د الله نعمتونه یاد کا. هغه ځکه وایي هغې قوم ته ښه چې ای قومه، که تاسو کفر وکئ، تاسو څوک چې په دې ځمکه دي ټول تر دې چې انس او جن ټول پکې راغلل، جمیان په جمع باندې چې ټول په یو وخت کې ګردانه چې سننه او سبا نه چې ټول په یو وخت کې په یو ځای ودرېږئ او د الله نه شکری شروع کړئ. فإن الله لغني حميد، د الله حاجت نشته د استاسو شکرې ته. تا خو د ځان دپاره کول دي، الله چې امر کوي تاسو ته چې زما تابعداري وکړئ، زما بندګي وکړئ، هغه د ځان دپاره نه وي، د هغه حاجت نشته، دا ستاسو دپاره وي چې ستاسو دنیا به هم ښایسته شي، آخرت به هم ښایسته شي. الله زما خو هیڅ حاجت نشته، لغني مه کوئ، بس چې نه کوئ. حمید دا مه وایئ چې ګنې مونږ د الله تعریف ونکو، مونږ د الله ثنا ونکو، مونږ د الله عبادت ونکو، الله به دغسې پاتې شي نه. آسمانونه ډک دي او ځمکې ډکې دي د الله په حمد و ثنا باندې، شپه هر ورځ لګیا دي. ډېر ستایل شوی ذات دی، ډېر تعریفونو والا، ډېر حمدونو والا ذات دی. دغه حاجت نشته، ستاسو حاجت دی الله، ستاسو دپاره وایم چې دا وکړئ، دا وکړئ، بندګي وکړئ، شکر ادا کړئ، په ځان باندې رحم وکړئ. دا تمهیدو تر دې پوری سورې ابراهیم کې، او دې کې د سورت دعوا ذکر کړه چې ترغیب او تذکیر. اوس په دې باندې د انبیاو نه نقل کوي. الم یاتکم، اول باب په لفظ د علم سره، او د انبیاو حل بیانې په قانون چغی قومونو ترالو او دعوت یې پیش کو، نو قومونو سووی لاغی او د قومونو یو بل سره مکالمه، مباحثه، مذاکره، هغه بیانې قران دې راخسته. خدا خبر خلقو ذهن کې نه راوستاو دې ته فکر نو. الله رب العزت یې ځکه په دې لهجه کې ذکر کوي چې علم یاتکم، تاسو نه خبر ځانم داسې انجانی صاحب کړی دی، تاسو ته تاریخ نه دی راغلی، چرته کتاب هم نه یې کتلې. د دنیا پرستۍ کتابونه خو ګورې، د ملک تواریخ ګورې، پخوانو بادشاهانو لولی دا دی پخواخ ایمالدارو خلقو را کربا لولی پلندی پرتیوی دا داراو دا پراسیابو دا فریدون دا دی بادشاهانو قصی بیکتی عجیبا بدبخت خلق دا خپل دینو دا اسلام تاریخ یعنو کتلی دا اسلام تاریخ خومو گو رکنا کاربی باندی دی عبوری نا خو بڑیره خی تاریخ دی ابن خلدونو گورا، تاسی نور لولی تواریخ دی، طبقات دی ابن سعدو گورا، او کدین پویگی نور جبو کشوی دی. اللہ ذکوی چا لم یاتکم، تاس نیا خبر انبیاء و دا واقعاتونا این دی راغلی تاستا نبأ الذين من قبلكم، حالات داغ قوم نوح مخکستا سنو، قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح عليه السلام د ټولو نه مخکي، او بیا عادیان قوم د هود علی السلام پاغي پسې او بیا سمودیان قوم د صالح علی السلام دا به تر کومه پورې شماري کټول شماري خو هغه نه لولي بندلې جوړيږي الله مختصر کوي چې د قران مطلب دا شماره نه وي چې تا ته نمونه اخلي او دا غي غټول سوانح ته بیان نه وي تاجت نشته والذین من قبلکم والذین من بعدهم او کسان چې بیا پس ته دي قومونه ندي اغا سوک دی او سمر دی لا یعلمهم الا اللہ نپوئی گی داغی پا حال باندی حصو کو بغیر دالانا دی وجہ ندی دے کی با یو خبر عبداللہ ابن عباس کولا رضی اللہ عنہ چی بین عدنان و اسماعیل سلاسون ابن لا يعرفون اسماعیل علیہ السلام نیچرا واخلی تر عدنان پوری دیرش پلاران دی خو اچا تے پتہ نشتا لا يعرفون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چی بدا آیت لستو نوی بیچے کذبن نصابونا دا چا چې نسبونه بیان کړی دی شجرې بیان کړی دی دروغ ویلی دی ولې الله یې نه پوي کنه حدیث آدم علی السلام نه راواخل شروع کی نو بس چې سوره فزین کې راځینو غیات کی ویدامون د انسان ټوله شجره بیان کړه ټوله شجره ته بیان وکړي شي کذبن نصابون که مخلقو چې نسبونه بیان کړی دي او دې دروغ ویلې ها کدا سره وای چیرې مونږ ته څومره یادونه غوم هویو نور زمونږ په علم کې نشته نه دا وخی کړه او کته داسې د خپل پلار نشورو کې په آدم علی السلام یو درې او دا دې مطلب چې دا بالکل دی کې یو تن نه پاتې شوی دا دروغ دی کنه ځکه قران وی لا یعلمهم هیڅوک نه دی خبر الا الله بغیر د الله چې څومره کم خلقو دغه سس حالات دي هغه خو قیامت کې بیا پته لګي او به ویني په سترګو باندې ښا جاءتم رسلهم بالبينات د قران مقصد د واقعیاتنا صرف دای چې خلق ته داغي دینی پروګرام معلوم شي بس صرف دای نو زه کاغه ته نه راوغست کوم چې دې انبیاء او دنیا تارا تل صد پارو راغلی ودي قومونو ته پیغمبران دي بل بینات په ډېر معجزو سره بینات معجزو تاموی بینات دا اللہ احکام تاموی بینات دا توحید دلیلون تاموی دا ټول غیر آوری پیغمبران راغلل قومون تاودری دل جماعتون خنو آوخ که دا اس خدای فضلو کچه خپک دین و عرض جماعت ته نو بس پلارو کی بولارو چوکونو کی بولارو چکم دے کی بے گرن لی دا نال تبتلل او بیان بے کاغی تا دا اللہ و دا وحدانیتو یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو چہے زمان قوم اللہ یو گرنے ساز پار پل سک کارساز و حاجت روانشتا بغیر دا اللہ نا دیر آسان مسئلہ دا دومنه بس بیا وګورو دمانځو داس کار رستو دی بیا اول ایمان راوړې اول الله او پیجن غسر رابطه پیدا کيم ټول انبیاء او خپل قومونو ته لومبه خبره دقه د توحید کړي وها اوه پاغی دمر بدو لگی دا چی آخری چی قرآن کم تعبیر کن دا غی دیر مطلبو ندی کل جمله یوی امطلبو نی دیر زیادی چی سمر دا انسان پا فکر کی رازی نو آغا بیان شی او چی نرازی نو آغا اللہ تا معلوم دا فردتو ایدیم فی افوائیم نو دی خلقو را پاسی دل اولا سنے کی خود داغی پیغمبرانو پخلی باندی چموائی دا مطلب دی دا آیات فردتو ایدیم فی افوائیم واپس ایکلو لاسون اخپل دی پخلو باندی نمانی دیر یو دادا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی او دا بہتر معنی ذکر چی دا قرآن دا نور آیاتنو تائید او سپورٹ و تحاصل لے اغوی خلقو دا دیر غصی دا وجن پل لاسون پا غاخونو کیونیو چکنے پی لگل ردو ایدیام سمانا حدوها غیزن ډیر غصناک انسان دا کاری کنه او خپل لاسونه چکونه لګول د غصې د وجه نه چې دا ولې دا خبره کوي دور څوک نشته چې دا یا دا هر زمانه کې دا سره ادا سورې عمران کې تیر شو د دې امت په حق کې چې الله ویلو مؤمنانو ته چې تاسو سره په دې معاشره کې او په دې خپل غم خاده که داسی خلق ده چنیز ده سرکینی مخامخ نیو شان خبری کئی و ایزا خلو او کل جستاسو نجداشی نو عدو علیکم الانعمل من الغیظ بیا پخپلو لاسونو باندی چکو نلگی در دیر غسین چی دا اولی دیر تو گور پلانیم ایمان روڑا بلو ایمان روڑا دا معنا دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہوئی زمائر ټول قومونو تراجی دی دی قومونو با خپل لاسونا پخلکی ونیول دا دیر غصی دا وجنا ادو این معنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ واقعی واپس بیکلل لاسونا خپل او په خپل خلوب کې خودم تعجبا و استهزاء و ضحكا لکه سړی باندې خبره ناشنا ولګي نو خندان شي کنټرول کولې ته په خلی باندې لاس کیلي وې دا سوې دا دی وې دا سوې ادا سناشنا خبرن دا وس لړشه او پسند کې اعلانو کا چې پیر او مرشد په دین کې نشتا نو تو وګوره کنا خلق بدو خندان چوي خپل خلوب نشي کنټرول کوله چې سنچ تر غوګونو پوري وشليږي چې دا لاسوي سناشنا خبره خونه دا توحید سره هغه رنگ وسمشته کوم چې په خوان بیا وسن پلو خلو باندې ویلا سونه کې خودو د ډېر خندا او تعجب د وجنه فی افواههم او درې معنی دا کوي حضرت زحاق حسن بصری فردو ایدیهم فی افواههم پخلو باندې ویلا س کې خودو پیغمبر ته اشاره وکړه چې بس اګونه کې د دې په حق کې فلبان کا هغه ته به اشاره کوله چې خیر و دې نه یې ګوره په لاسونه په خپل خلې کې خدای پیغمبرانو ته به اشاره وکړه چې بس نور ګلو نه مدلو ارزمانه کې داسې او مقاتل معنا کوي فردو اے دیاون پی افوائیم پابسی دو لاسون ویکی خودو دو پیغمبر پا خلی باندی چی باس دی خبرو تا زمون گاجت نشتا دی تنویو تیارو دا مسئلہ دا سوی پا دنیا کی خواه دا چاکڑی نه دا چاکڑی نو آغا تا دا طول نقشه بیا مخی تشی دا باقیده دا آغی یو ریکارڈ جوڑ شوی دا خواه پا سکرین باندی رازی کنه واپس بیکل خپل لاسونا فی افوائیم پا خلو دا پیغمبرانو وقالو اوبیوی انا کفرنا بما ارسلتم به یی مونږه کافران خو یو استاد خبر را باندې بدل لګی ته مونږ ته کافران و او یو کنه بس مونږ کفر کو پاغه مسله باندې چې تاسو را لېګلی شوې پاغه مونږه بالکل تاسو خبر نه منو نو سلاسه ځان کړوې اسې ځان له وخت ځای کوې سلام علیکم او عزتم ام لم تکم من الواعظین قام داود علیہ السلام ویلو هغه تک نه چې سلام علینا ای په مونږ باندې ستا بیان او نه بیان یو شی دی کته واعظ کې او کنه کې مونږ کې پرخ نه راځي د مونږ پته مې چې ایمان براولو یا سړیا ان کفرنا بما ارسلتم به وَإِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا او یقناً مونگا پڑیر لوی شک کیو داغی مسلینا چیتا مونگا غی ترابلی او داس شک خونا دیکھنا مُرِيبًا چو وقت پو وقت زیادی گیا ترقی کئی کمی پکی نرازی بلکی زیادی پکی رازی تا چی سمر خبری کین دمر زمونگا شک زیادی گی نجد سشو مونگل شک سل زیاده چی بیا طول را توٹه تناسیو او دس ام نکیگی شکی سره خدا وسیعی که نا تان لبلا سخ پی وینی کی خدا دا او دس با نکیگی یه سریا تو شکی انسان دا کار نولی مونگل شک زیاده مهربانیو که دمونگستا بیان تاجت نشتا څومره ګران کار دی چې قوم تا ته دا خبر وکي راغید پاسه با ته دا جرأت وکي چې بیا وته درېږي او بیان وته کې قوم بیا وکړي کنه ګران کارونه ځکه الله ول پیغمبران را لېګل سو کال دا قومونو جواب انبیاء وته انبیاء علیہ الصلات والسلام ورته جواب کې ډیر په خوګه پستا او د دې مسلې او د دې توحید ثمرات او فائدې او ته بیانې چې وردا مسله ستاسو لپاره ډیره فائدہ مند ده دې کې خو څه نقصان نشته دی بغیر د فائدې نه تاسو په دې باندې پورا سوچ وکئ کنه عقل من خو دې ته وی چ خبر او تاو کې هغه په سوچ کې چې ورګه زو په شپې له سوچ کوم اسباب اتا ته وای مکنه دا خيار انساني قالت رسلهم وی دي تا پیغمبرانو افلای شکن مونږه خدای الله مسله کړې ده دا الله په ذات کې ستاسو شک دی عجيبه خلقې افلای شکن تاسو د الله په ذات کې او د الله په توحید کې او د الله په وجود کې شک کوئ فاطر السماوات والارض پرو ګوره کتو ګوره نو الله به تاسو یو پیژنې لکه چې بسترګو یې وینو الله دا اصل پیدا کړی دی او دې لپاره چې خلق په ما او پیژنې کنه چې خلق په ما او پیژنې امام رازی د خپل زمانه لوی مفکر او مفسر هغه دې کې مثال پیش کړی دی. ویدا خو له اسمانونو زمو کې دی او غرونه او دریابونه دي. او چې یو ماشوم لا څوک سپېړه ورکی نو دغه ځای کې د هغې نه درې خبرې معلومې شي. یو د الله وجود دا ته نه معلوم شي، او بل سزا او جزا دا معلوم شي، او بل پیغمبر وجود او حقیقت دا ته نه معلوم شي. ولی وی چې سپېړه ورکی نو چېغه کی دا چېغه ولی وی د دې وجه نه وی چې دا چا نو ګوره دا فطرت په دې د ګوا دی چې سپېړه اسې نه راځي انسان لا څوک به یې کنه بغیر د سپېړه ورکون کې نه خو نه کیږي کنه نو هغه ته نه معلوم کو چې دا چا. ادویم داده چه دا چه غولی وی و فریاد ولی کئی در دیده پارا کئی چه مالی سزا راکرانو دا ما انتقام دیتی واغسته شیم اسی خود چه غنوی خود دیده پاروی چه زما سوک تپوس کولی شی دا تپوس کول سی دا سزا و جزایی کنا مفتی قاضی حاکم دا سی ناس دی خلیفه تزک ضرورت تی کنا او یې نبوت ته نزدک معلوم شوم چې دا سزا او جزا دا د هر یو عمل بدل دا څه نه معلومیږي بغیر د انبیانو نه چلار علی ګلی اغیله شریعت ورکړي او شریعت کې حدود یې کنا تعزیرات پکی کنا نو یې ورته یوې سپېړې نه دور راځه معلوم او تل اسمان نو ازمو کو تا ګوري او تا دا اللہ پا ذات کی شک دیں دا اگر جزان تاو خیاروی گورے چه قرآن نئی کنا چه قرآن نئی نکار سمرا عقل مند انسانی ناگر دا شک ننشی خلاسے دے ازمونگا فلاسفا دا دی امت دا یونان جاگیزان نا حلم جوڑ کرے و قرآن و سنت پورے ٹوخی کولی چه دست علم ده گهر علم خدا نده ناغی خپل منطقه و فلسفی ته گهر علم وی ادی پوری بی خاندل داغی سم رشکو دا اللہ پوجود کی کیا با تواجب الوجود وی چا با بیاداوی چی دا وجود الله چې دی دا د ځان له په اختیار سره پیدا کړی دی او کنه به اختیار او ته حاصل شوی دی. بیا د الله په صفاتو کې لګیاو چې او د الله ذات ته او نور یې صفات دي نو چې دا ذات او صفات عین دي او که غیر دي په دې کې لګیاو ایسې ته جوړ نکړو زګه چه ده قرآن علم چه سرنی اغا فیصله نشی کوله فهم فی ریبیم یترددون فی تغیانیم یعمهون تغسی دنیا للار ده صرف ده قرآن علم چه سرنی کنا علامه ابن قیم وی لقد تفتو فی تلک البلاد کلها وصيرت تورفي بين تلك المعالم ویډیر چکر می ولګولې پدې ملکونو کې ټولو کې وګرځیدم او فکر او نظر می وکړ د دې پدې ادارو کې تاسو به می کاو چې کوم ځای کې لوی ادارې زملا وړم چې هغه کې با علما او سراباس مباحثه او شعبه می ټنګول نسمی ولیدو فلم ارا الا وازعا کف حائر على زقن او قارعا سن نادمی بی بس طول می داسی ولیدو چې چا زنی تا لا سلام کړو احیران او څوک داسې و چې غاښ یې ټنګاو د ملامتیا او د پیمانتیا نه چې پوه نه شو. دا د هغې لویو لویو خلکو چې ځان ته لوی لوی فلاسفه پوهوي ښه چې د قرآن او سنت علم ورسره نو نو په هغه خپل علم کې حیران او پریشان د دنیا نه لاړ. دا خو یو قرآن دی چې تا ته به تسلي درکوي ستا اطمینان به کوي. انبیاء او ځکه ډېر په تعجب سره ووي چې افی الله شکن آیا د الله په ذات کې ستاسو شک دی؟ د الله په وجود کې ستاسو شک دی؟ فاطر السماوات والارض وګوره بې مثاله پیدا کوونکي د اسمانو د ځمکو دی. دا د الله د معرفت دلیلونه دي ښه. دا د الله د وحدانیت دلیلونه دي چې هر امام په دې کې مخکې سوچ کړی دی که نه که مونږ مخکې ویلو چې امام ابو حنیفه ته تحریان راغله چې هغه خدای نه مني مونږ ته یې وښیوي هغه ته یې وویل چې امام صاحب مونږ راغلي یو تپوس کوو د مسلې زمونږ د الله په وجود کې شک دی چې شته که نه شته. هغه ویل زه مصروف یم یو مسله راته چا راوړې ده او په هغې کې لګیا یم د هغې نه فارغه نه یم نو بیا به تاسو له جواب درکړم. هغې ویل څه مسله که ته وایه که چېرې مونږ په کې د سره امداد کولی شو که نه زمونږ هم وخت قیمتي دی. وی مسله راته داسې چا راوړه چې دا ځای کې دریاب دی او هغې کې یو کشتی ده او په خپله ډکه شي نو بیا چې سامان راوړي دلته نو په خپله تشه شي څوک په کشتی نه ګینګان په خپله تشیږي اډه کېږي نه به ډوباس واله شته نه به ایرود واله. هغه وی هغې خلقو وی امام صاحب خو دروغ ویلی دی کې څه له ځان لمازغه خرابه دا چېرته کېدی شي چې کشتی ډکه شي تشه شي او څوک شته نه پکې. هغه وی ګوره چې یو کشتی چې معمولي شی دی هغه بغیر د انسان نه نه ډکېږي نه تشیږي نه چلیږي نه پورې کېږي نه دا لویه دنیا به څنګه وچلیږي. هغې وی بس زمونږ تسلي وشو دلویو خلقو لگا خبر کافی گن. احمد ابن حنبل داوی چه گور دا اللہ وجود دا دینا معلوم کئیم چه دا انڈا ندا آگئی دیکھو گورا سپین او زیر یہ پک راج مکڑی دی ندا سنگ جل دی دبار نا خودی تسندی تلی کنا اجه سموده تیره شی نو داغی نا حیوان جوړ شی او آواز کوي روزی امنڈی کی نو آیا دی سر چاس چلو که دی که دی چالاس کارو که. امام شافعی رحمت اللہ علیہ ویلیو چی داغ دا توت پانی دی دا بیر پانی دی او دا پلوسو پانی دی بیزیم خوری دا غې نه پچی جوړ شي او سیم خورین دا غې نه مشک او انبر جوړ شي نو دا خو څوک دی که نه چې جدا جدا سیزونه ته نه جوړی جدا جدا نو د الله وجود به وي منې که نه. انسان له الله عقل دې دپاره ورکړی دی چې ړومبی یې د پدا کار وکړي ښه چې د خپل عقل قیمت پوره کړي. د خپل عقل قیمت چا پوره کړه؟ موحدین او توحید والا او چې الله یو وګڼه او دا غزاد دعوت ستاسو د پاره ډیر فایده مند دی. فایده بیانې د توحید ښه یدعوکم الله تاسو له دعوت درکې مونږ غره دی کړیو مونږ خو خپل ګډه نه نوایو غره مونږ د الله پیغام راوړل دي ځکه مونږ ته رسولان وي رسول چاته وي پیغام وړونکې نو مونږ د الله پیغام راوړل خپل خبره نه کوو الله تاسو له دعوت ترکی زمونږ په ذریعہ لیغفر لکم من ذنوبکم چې بخنو کی تاسو استاد ډیرو ګناونو تاسو نه الله د سره احسان کوي ډیر ګناګار یې الله بندیان یې او داغه مقابلی ته ولاړ یې ځان غم د سره نشته دې دنیا خو لګي روزي دي خبره خو ورستوي داغه زمانه داغه عالم کار ګران دي ناغه زه غم د سره نشته الله سره خوشته دي ستاسو ګناونه معاف کوي چلته کې بیا پلمبو کې نه راګیر بخنه کوي تاسو استاد ګناونه ستاسو ويؤخركم الى اجل مسمى او رستو با کی تاسو آغا اخپلی نیٹی مقرر شوی پوری دا عذاب نبا بچ شے کنایا دا دین اخا یو اخیرکم سمانا اللہ جی تاسو لکم نیٹا مقرر کلی دا نو کسام شوی عملم صحیح کو نو آقا اخپلی نیٹی تباورا سے او کچری نا شکری کوئے نا پرمانی کوئے نو اللہ با عذاب راولی نو عذاب خوبی نیٹی رازی اخو مخ کی راضی دا اللہ دا شان دے بس معلقہ فیصلے دا دا انبیاء و سمرا دا رحم و دا احسان خبری چی خلق و توی گورا دا فیدہ دا ماب پشے گناو نبا عمر بدل دیر کی رزق بام دیر شی عرص با دیر شی لین شکر تم لازی دن نبا اغی دا دی دریوالو جوابو کو دا دریوالو ردیو کو جدا جدا خوا قالو ویغ قومنو ان انتم الا بشرم مثلنا نئے تاسو مگر بندیان زمونگا پشان او بندہ پیغمبر نشی کے دے کچر اللہ زمونگا ادایت تپارا سوکرا لیگلے ناسمانی ملائک بیرا لیگلیو تاسو بندیان یې چرته بندا او چرته پیغمبر توبه معنی شي کې دا دغه قومونو حالخه ګورغه قومونو پیغمبران بندیان ګڼل بشریته ول ثابته وګوره کافرانو خو ویو چې پیغمبران بشر دي خان نو په دې خبره کې بالکل په حق او دا خبره بالکل صحیح ده خدا اور پسې دویمه مقدمه غلطه وا چې بشر پیغمبر نشي کېده په دغه کې خو فائدہ جزا خان ځکه انبیا چې جواب کوي ناغي سره اقرار کوي چې او بالکل چې څنګه وای نو د قصیو بندیان یو استاد پشان یو پټول اخلاقو کې په عادتو کې په انساني لوازماتو کې بالکل سازو پشان یو خدا خبرو منه چې بشر پیغمبر کې دی شي الله احسان کوي هغه وینان هغه په دې باندې کافرانو ښا چې هغه وی چې بشریت او نبوت نشي جمع کېدی په یو سړي کې هغه د نبوت نه انکار وکړ نو کافران شولې نبوت په قران سره ثابتو او دې د بشریت نه انکار وکړو نو دې مسلمانان دي ښا دین کافران کیږي د دې دا ایمان بده وسپنی نو دین کافران کیږي بشریت په قران سره نه ثابت سوسو ظاهر راځي نو کله بشریت نه انکار کینو هم کفر دي کله نبوت نه انکار کینو هم کفر دي دواړه باندې چې بشر بومی او پیغمبر بومی دا قران مسله وی دی قومونو چنه تاسو مگر بندیان زمونږ په شان چې مونږ ته ګورو دا یو اعتراض تريدون ان تسدونا اما کان یعبدوا اباونا تاسو دې په راغلیه زمونږ اسلام نشته و دې لپاره راغلی چې مونږه د مشرانو د دین نه واړوې. نا مشران خدای په چې دې کې څه شی دی نو ټول خلق په دې گمراه شي وسوم چې چاته وې چې قرآن وایا الله وحدانیت تکا شرک مکوا دا ټولې خبرې چې دي کنه دا د شرک دي ښا کته وته هر څه وې کده خدای نازولي وته وې کده برخه خاوندان وته وې کده هر څه وته وې خدای شرک ها ولیا مشران وینې پویدو یله کده موږ مشران سره سکار دي زموږ د قران سره کار دي قران خپويږي الله خپويږي کوم مشران پویدو کنه پویدو موږ دغه سره کار نشتا وبدي ارس پریخی دی پدی مشرانو باندې ښا دا د هغه زمانه خبره ده وی دی موږ د مشرانو د دین نالي تاسو اراده کوي چې مونږ کې موږ د هغه خدایان نه چې عبادت به کوو زمونږ پلار نکوم دریم فاتونا بسلطان مبین راولای موږ تاسو معجزه ښکارم بس دا زمون مطالبی دی نو خواه زکا نمانو چه بندیان دی او بنده پیغمبر نشی که دی دا چاوی کم کتاب کراو دی او تاسو مون دا مشرانو دا دین خلاف یه نو زکا ام نمانو او تاسو مون تا معجزه ام ندا پیش کلی نو مونگا ایمان نرو دو دا دا قومونو ردو دا انبیاء و دا کلام بدری وجه سره ارستو با انبیاء دا دی هر یو جواب کوي دا هر یو جواب کوي ولی مکالمه دا کنه مباحثه دا کنه قومونه خبرو کی نو پیغمبران ولی جواب ورکی غیبیا خبرو کی پیغمبران ولی جواب ورکی انتیجه بی بیا راو باسی خواه چلی پری خودو چی بس مندر یه لیا اوکلو نو بس خبر اخلاس شو باخر